sam negde ja, kad je rekla da, one predivne noći na mojim grudima je zaspala, sutra nestala, sve je moralo proći, nikad je nisam zaboravio, ovog trenutka sam je video, ide sa tobom i njen je to glas, ali tajna je tu, tajna između nas, ti hodaš sa njom i spavaš sa njom, o dečko kad bi znao, o samo kad bi znao, hodaš sa njom i spavaš sa njom, o dečko kad bi znao, ja sam je prvi imao. Svaku boju promenih i znam da rekla mi je volim te. Pamtim ja još sve, sve sa usana njenih. Nikad je nisam zaboravio, ovog trenutka sam njenih.